Dobry wieczór Państwu. Cieszę się, że tutaj jesteście na moim drugim koncercie w Trójce. Jest to duży zaszczyt grać swój autorski materiał w tym miejscu. Zapraszamy na wieczór z płytą Brzask. dzień. Tak w ogóle to jest nasz pierwszy koncert z nowym materiałem i no, trochę jest zawsze stres, jak się publicznie jeszcze na antenie ma właśnie rejestrować po raz pierwszy utwory. W każdym razie ten wieczór dla nas też jest szczególny z tego względu, że mamy nowego muzyka w składzie. Nie wiem, czy z nami zostanie, czy nas zniesie. Nazywa się Łukasz Korybalski na trąbce, proszę Państwa. Zaniesie mnie w bliskim i szaleństwo stan. Zagram taki numer również z drugiej płyty, ale możecie go znać, bo gramy go od jakiegoś czasu. Jest to utwór napisany dla mojego syna, który się nie narodził. Teraz żyje, jest zdrowy i szczęśliwy. Chciałem go pozdrowić, jego mamę też. Nazywa się Borys. Mama nazywa się Borys, dokładnie. Ciągle wierzyć chcesz. Boże, kiedy Cię wezmę na ręce, zniknie cały mój strach i zanucę nam cicho piosenkę. Tak. Zagramy coś z pierwszej płyty, ok? starych bloków utylizuje czas, leci za kratem z papierosów. Nigdy nie lubiłem zwrotu, to był mieszczański tan. Czuję, że czas zmienić to lokum. Więcej nie ma. Więcej nie ma. Chciałem podziękować bardzo Basi Adamczyk. Bez niej ta płyta by nie powstała. Wiem, że jest tutaj jej mama i brat. Także pozdrawiam i dziękuję za wszystko. Świat w oddali rozmywa się, lecz ciągle trwa. Nie ma go już w nim wcale. Choć przenieść się tam by chciał. Skąd podąża nieznane, lśnią jego oczy złaknione. Nie znajdzie szczęścia wśród planet, chłodnych niebieskich ciał zwiedzi. Czas, który mierzył latami, znika za mgławi, co gwiazd. Odkąd podąża nieznane, lśnią jego oczy złaknione. Znajdziesz szczęścia wśród planet, chłodnych niebieskich ciał zwiedził już cały kosmos. Państwa, mamy prawdziwego muzycznego cyrkowca, Wojtek Sobura. Zagra na wszystkim, zaśpiewa. A też dla muzyków słowo cyrk to chyba jest obelga. Teraz zagramy taki najbardziej osobisty chyba kawałek z płyty i dedykuję go swojemu ojcu. Wciąż nie wie gdzie. gdzie go prowadzi ta droga, jak długo musi iść, by samym sobą w końcu się spotkać mógł. Ciągle nadzieję ma, że znajdzie na śniegu ślad, co pomoże pustkę wypełnić ty, za czym wciąż tęskni, a co odeszło z nim. Na basie i na wokalu Filip Jurczyszyn. Wiecznie niezadowolony z tego. Jak graliśmy tutaj rok temu, to nie, rok, to zrobił focha. W ogóle wszyscy to widzieli na sali. To zagramy taki najmocniejszy utwór z drugiej płyty, który w ogóle będzie drugim singlem, tak żeby od tych ballad mędliwych odejść. Wyspa nonsensu, proszę państwa.

we mnie miłości odchodzą. No to dobrze, no to zagramy w takim razie ostatni utwór z płyty Brzask, bo zagraliśmy prawie całą płytę. No i idziemy do domu, jesteśmy zmęczeni, jest niedziela. Kiedy zrozumiem, że nad nami nic, może daruję tym, co śpią już. Życia, co były snem, na wątpliwej jawie, może zabrało zbyt wcześnie stąd. Naciąga nieubłagany wiatr, wątpliwości rozeszczę w pył. Budzą się masy zmęczonych fal, huragany szaleją, a niebo tchmi. Słucham cię dalej we mgle, prawie jakbym rozumiał, co przyniesie mi los. Przyniesie mi. Wiem, czy wiedzieć chcę, gdy zniknę bez śladu gdzieś, że nie ma już w sumie nic ponad nas. Szukając właściwych drzwi, minąłem się z prawdą i wcale mi nie jest źle, znając. Naciąga nieubłagany wiatr, który wątpliwości rozetrze w pył. Kasną nadzieję rzucamy w dal, horyzontu nadal nie widzi nikt. Pytam cię dalej będę, prawie jakbym rozumiał, co przyniesie mi los. Przyniesie mi los. Przyniesie mi dzisiaj nic. Nawet chcieć się nie chcę dziś. Wieczór zapadł po tobie. Mógł się zapaść razem z nim. Rzucam się na łóżko, by trochę się poturlać i gapić się, bo gapić chcę. Gdy jak pogoda zmienia się, po nocach mi się śni. Burza, huragany, grom, a potem cisza. Otula cały dom. Był to koncert z Kubasa. Realizacja dźwięku Jacek Gładkowski. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska.